حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند احمد خان جائے احرار کے باقی بل سید و سردار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند